Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real, κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα γλυκόλογα από την Τουρκία, αυτά συνεχίζονται. Σήμερα είχαμε τις κατηγορίες προς την Ελλάδα ότι έχει δολοφονήσει 70.000 μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου. Υπήρξε απάντηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, καταγγέλλοντας την Τουρκία ότι εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Είχαμε 33 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, στις οποίες προχώρησαν σήμερα τουρκικά μαχητικά. Την ίδια ώρα από το Αμέρικα είχαμε τον φιλέλληνα γερουσιαστή τον Μενέντες να δίνει συγχαρητήρια στην Ελλάδα για τον χειρισμό της υπόθεσης με τους 92 ξεγυμνωμένους μετανάστες στον Εύρο. Θυμίζω ότι εκεί στο Αμέρικα είναι που εδρεύει το Facebook. Το Facebook είναι αυτό το οποίο λογόκρινε τη φωτογραφία ντοκουμέντο με τους 92 ξεγυμνωμένους μετανάστες. Το Facebook είναι αυτό το οποίο εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν φορολογικά είναι στην Ιρλανδία, λίγη σημασία έχει, που κατεβάζει λογαριασμούς και επιβάλλει ποινές σε λογαριασμούς χρηστών του Facebook, διότι αναδημοσίευσαν αυτή τη φωτογραφία ντοκουμέντο με τους 92 ξεγυμνωμένους μετανάστες, διακρίνοντας το Facebook, το οποίο εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι αυτή, λέει, η φωτογραφία ντοκουμέντο είναι σεξιστικού περιεχομένου. Και μιας και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να σας πω ότι ο ισχυρός μας σύμμαχος προχώρησε σε μία ακόμα τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, εμέσως όμως, αυτή τη φορά, πλην σαφέστατα. Το State Department λοιπόν απέφυγε να σχολιάσει την δοκιμή κατασκευής τουρκικού βαλιστικού πυράβλου μικρού βεληνικούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Σε ερώτηση που έκανε ο ανταποκριτής του Real, ο Θανάσιος Τσίτσας, για το πώς σχολιάζεται αυτή η δοκιμή που συνοδεύτηκε από δηλώσεις και δημοσιεύματα ότι η εμβέλεια του συγκεκριμένου βαλιστικού πυράβλου μπορεί να πλήξει την Ελλάδα και τους γείτονές της, η απάντηξη που έδωσε το State Department της ισχυρού συμμάχους μας χώρας είναι ρωτήστε για περισσότερες πληροφορίες την κυβέρνηση της Τουρκίας. Και τώρα ερχόμαστε σε μερικά υπόλοιπα από χτες, τα οποία όμως είδαμε να ξεδιπλώνονται σήμερα. Γιατί χτες, σας θυμίζω, είχαμε την ομιλία την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα την ασφάλεια και τη μείωση της εγκληματικότητας. Εκεί λοιπόν ήταν που σε μια απίθανη πραγματικά προπαγάνδα και βάζοντας το ίδιο τσουβάλι τα ιδεχθή και ανατριχιαστικά εγκλήματα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τις δημόσιες συναθρήσεις και με τις λαϊκές κινητοποιήσεις, εκεί ήταν που είχαμε αυτή την απίθανη προπαγάνδα στην οποία επιδόθηκε ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για ένα πολιτικό μπλέντερ, ένα προκλητικό πολιτικό μπλέντερ του κυρίου Μητσοτάκη, μέσα στο οποίο επιδιώχτηκε έτσι να αναμειχτούν οι λαϊκές αντιδράσεις με τι? Με τα αποτρόπαια εγκλήματα ως πράξεις που από κοινού δήθεν τι απειλούν? Απειλούν την τάξη και την ασφάλεια. Δεν ξέρω αν όλα αυτά φανερώνουν το τι θεωρεί η κυβέρνηση έγκλημα και ποιους αντιμετωπίζει ως εγκληματίες, αλλά είχαμε αυτούς τους πολιτικά χυδαίους, όπως το λέω, πολιτικά χυδαίους παραλληλισμούς με τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να στηρίξει αυτό το δόγμα της κυβέρνησης περί του νόμου και της τάξης, όπου βεβαίως κυρίαρχος στόχος εδώ δεν είναι να παταχθούν οι εγκληματίες, αλλά να μην διαταράσσεται η οικονομική δραστηριότητα, έτσι, προς όφελος ποιου. Κάτι κακορίζει και οι μαρξιστές, λένε προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Εκεί λοιπόν ακούσαμε ότι έχουμε μία εικόνα, κάλπικη πρέπει να ξέρετε είναι αυτή η εικόνα, επίγειου παράδεισου, όπου υπάρχει τάχα μία σημαντική μείωση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητα, και τούτο παρότι η εγκληματικότητα καλπάζει και το ξέρουμε όλοι. Και αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε στο ψητό. Ποιο ήταν το ψητό? Το ψητό ήταν όταν άρχισε να διαφημίζει αυτόν τον πολιτικά κατάπτυστο νόμο του Χρυσοχοΐδη για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Το συνταγματικό δικαίωμα στη συνάθρηση εναρμονίζεται με το δικαίωμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτός ο κατάπτυστος πολιτικά νόμος του Χρυσοχοΐδη, του Μητσοτάκη δηλαδή, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, διασφαλίζει το συνταγματικό δικαίωμα στη συνάθρηση, αλλά και το δικαίωμα στην κοινωνική ζωή και επιφέρει μια ισορροπία, ρε αδερφέ. Για να καταλάβετε λοιπόν αυτή την ισορροπία, δεν έχετε παρά να δείτε, υπάρχει καταγεγραμμένο σε βίντεο, δεν είναι ένα, είναι πολλά τα βίντεο, τι έγινε σήμερα στην Αθήνα. Σήμερα στην Αθήνα λοιπόν οι φοιτητές, που προφανώς περιλαμβάνει και αυτούς η συνταγματική διάταξη για το συνταγματικό και δημοκρατικό δικαίωμα του συνέρχεστε, έκαναν διαδήλωση, έκαναν συλλαλητήριο. Ενάντια σε τι έκαναν συλλαλητήριο? Ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στο νόμο του κ. Μητσοτάκη. Ακόμα σε αστικές φιλελεύθερες δημοκρατίες μπορείς να κάνεις διαδηλώσεις. Ακόμα και για ψηφισμένους νόμους, παρά το τι λέει η κυρία Κεραμέως. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε? Εκεί λοιπόν βλέπουμε σε εφαρμογή του νόμου του κ. Χρυσοχοΐδη, του νόμου δηλαδή του κ. Μητσοτάκη, να πέφτει το ξύλο της αρκούδας, άνευ λόγου και αιτίας, και δεν έχετε παρά να δείτε βεβαίως. Ο λόγος και η αιτία με βάση τους προστάτες της τάξης είναι ότι δεν τηρήθηκε ο νόμος. Δεν ξέρω, οι λωρίδες κυκλοφορίας δεν είχαν ειδοποιήσει κανένα δίμηνο πριν ότι θα κάνουν κινητοποίηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να δείτε τον κύριο Ματατζή πώς χτυπάει με την ασπίδα τη φοιτήτρια στο κεφάλι, απανωτά, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Η κυβέρνηση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος χτες μας είπε για την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της συνάθρησης και στο δικαίωμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή, προφανώς εκφράστηκε με πράξεις πια και όχι με λόγια σήμερα. Μπείτε μέσα στον ημεροδρόμο και δείτε το συγκεκριμένο βίντεο και θα καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει να είσαι προστάτης του πολίτη και τι σημαίνει ακριβώς η ισορροπία για την οποία μιλούσε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια συνάθρηση και στην κοινωνική ζωή. Διότι μία ισορροπία υπάρχει από ό,τι φαίνεται στο μυαλό τους. Ξύλο, ξύλο, ξύλο, σε όποιον δεν αναφωνεί, ως ανάεν της υψίστης για την πολιτική τους. Απαρεπιπτόντως να σας πω ότι έπαθε κομμουνιστίτιδα και έπαθαν κομμουνιστίτιδα και οι New York Times. Ξέρετε ποιο ήταν βασικό θέμα με εκτενές ρεπορτάζ αυτής της μεγάλης αμερικάνικης εφημερίδας πριν από λίγες μέρες? Η πανεπιστημιακή αστυνομία του κ. Μητσοτάκη. Και τι έγραφαν οι New York Times, που προφανώς έχουν πάθει κομμουνιστίτιδα? Έγραφαν ότι φαίνεται η πανεπιστημιακή αστυνομία εδώ στην Ελλάδα, φαίνεται να είναι η μοναδική του είδους της στην Ευρώπη, όπου τα προβλήματα στις πανεπιστημίου πόλεις αντιμετωπίζονται συνήθως από τις πανεπιστημιακές αρχές. Έτσι έγραφαν οι New York Times, αλλά εδώ από την πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι Times έδωσαν βήμα και στον κύριο Σεφεριάδη, που είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος κατέγραψε ότι πρόκειται για καταναγκαστική καταστολή και βασικά εκφοβισμό. Αυτά αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ το New York Times. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται περί ακρεφνούς κομμουνιστικού εντύπου. Σε αυτή την άλλη ιστορία τώρα, ο Βούρκος πραγματικά δεν έχει τελειωμό, η δυσοσμία δεν έχει τελειωμό, η σιχαμάρα δεν έχει τελειωμό, η σιχασιά και η σαπίλα δεν έχει τελειωμό. Μιλάω για αυτό το παιδάκι, μιλάω για αυτό το 12χρονο κορίτσι, για αυτή την ιστορία στον Κολωνό. Σήμερα λοιπόν είχαμε άλλα απίστευτα και εξωφρενικά που πραγματικά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Μιλώ για αυτά τα οποία σκαρφίζονται διάφοροι ως υπερασπιστική γραμμή. Αυτό το οποίο ακούσαμε περίπου σήμερα είναι ότι το μικρό 12χρονο κορίτσι ήταν ανεπτυγμένο λέει, και έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι επιζητούσαν την συνέβρεση, δηλαδή το βιασμό του 12χρονου κοριτσιού, επειδή το 12χρονο κορίτσι ήταν ανεπτυγμένο, δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν είναι 12χρονο, αν είναι 15χρονο ή αν είναι 17χρονο. Αναρωτιέμαι, έτσι θα το θέσω ερωτηματικό το τρόπο. Έχουμε την αρχή που λέει ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θέτω το εξής ερώτημα. Και το θέτω και προς τους δικηγορικούς συλλόγους. Ή μάλλον, αν θέλετε, μόνο προς τους δικηγορικούς συλλόγους. Αλήθεια. Παίρνουν θέση σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Η άποψή τους για εκείνους που λένε ότι αυτού του είδους οι υπερασπιστικές γραμμές συνιστούν μία τακτική η οποία καταπατά κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ποια είναι η τοποθέτηση, η άποψη των δικηγορικών συλλόγων για αυτή την γνώμη που δημοκρατικά κατατίθεται και αυτή στο δημόσιο διάλογο. Ποια είναι η γνώμη των δικηγορικών συλλόγων για την άποψη που έχει δικαίωμα και αυτή να κατατεθεί στο δημοκρατικό διάλογο και λέει ότι αυτού του είδους η συνηγορία κατακρεουγεί μία παιδική ψυχή. Ερώτηση κάνω. Τρίτη ερώτηση. Τι λένε οι δικηγορικοί σύλλογοι για το γεγονός ότι μία τέτοια προσέγγιση, νομική πάντα προσέγγιση, είναι μία αρρωστημένη νομική προσέγγιση που αποθεώνει αυτό που λέμε «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Ερώτηση κάνω. Έχουν άποψη οι δικηγορικοί σύλλογοι? Επίσης, οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν άποψη για την άποψη που έχει δημοκρατικό δικαίωμα να κατατίθεται και αυτή στο δημόσιο διάλογο, ότι αυτού του είδους οι νομικές προσεγγίσεις στην πραγματικότητα ισοπεδώνουν μία παιδική ψυχή? Υπάρχει απάντηση? Υπάρχει κάποια σκέψη από τους δικηγορικούς συλλόγους? Για τους άλλους, για εκείνους δηλαδή οι οποίοι έχουν κάνει fait volant για μία ακόμα φορά τη δικογραφία, που παρουσιάζουν κατά γράμμα όλα αυτά τα αποτρόπαια, που έχουν βγάλει στο φόρα παρτίδα τις καταθέσεις του παιδιού και που όλο αυτό το κάνουν στο όνομα της ενημέρωσης του πολίτη, όχι, δεν το κάνουν στο όνομα της κλειδαρότρυπας, δεν το κάνουν στο όνομα του εντυπωσιασμού, δεν το κάνουν στο όνομα του αίμα σπέρμα, δεν το κάνουν για αυτά, τα κάνουν για την ολόπλευρη ενημέρωση του πολίτη. κάνω μια σκέψη. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει λοιπόν φίλο και φτερό αυτές τις δικογραφίες, καλά εκείνους που τα δίνουν, αφήστε τους, έτσι. Αυτοί λοιπόν που τα παίρνουν στα χέρια τους και τα κάνουν ό,τι τα κάνουν. Εντάσσουν στην ολόπλευρη ενημέρωση του πολίτη και την, να κάνουμε και μια αναπαράσταση του εγκλήματος. Να φέρουμε ένα κοριτσάκι, το ίδιο ή κάποιο άλλο. Και έναν βιαστή, τον ίδιο ή κάποιον άλλον. Και να κάνουμε και μια αναπαράσταση. Να το τραβήξουν οι κάμερές τους και να αρχίσουν να το δείχνουν και αυτό. Στο όνομα της ενημέρωσης του πολίτη. Αυτό να με συγχωρείτε, αλλά στη δική μου την αντίληψη ως πολίτη δεν είναι ενημέρωση. Και ως δημοσιογράφο, επίσης, κατά την άποψή μου δεν είναι η ενημέρωση. Αυτό είναι η τάχα μου ενημέρωση που προκύπτει από τον αλήτη και όχι από τον δημοσιογράφο. Και αυτό δεν το έχει ανάγκη ο πολίτης. Μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Όλο σε κάνω κι όλα την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Κι όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω είναι αργά. Καλέ μου κύριε Βασίλη που μου είχες στείλει το μήνυμα, μην ερεθίζεστε τόσο ότι δεν ήμουν επίοικης με τον κύριο Πρωθυπουργό. Καταρχάς δεν έχω καμία δουλειά να είμαι επίοικης ούτε με τον κύριο Πρωθυπουργό, ούτε με το σημερινό, ούτε με κανέναν Πρωθυπουργό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα όσα είπε χτες ο κύριος Πρωθυπουργός και τα είδαμε στην πράξη σήμερα με το ξύλο που έπεσε στη φοιτητική διαδήλωση, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε χτες, μίλησε για καταγγελίες αστυνομικής βίας που διερευνήθηκαν και πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ετούτο δω. αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση. Είναι πρόκληση απέναντι στα δεκάδες και εκατοντάδες θύματα της αστυνομικής βίας που δεν δικαιώθηκαν ποτέ. Ποτέ. Για δείτε πόσες ΕΔΕ έχουν γίνει και πόσες τελεσφόρησαν. Για πάμε παρακάτω. Θα τιμωρείτε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να τιμωρείται με κάθε εξάντληση αυστηρότητας και στην καθημερινή αστυνόμευση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μιλάμε για τις καταχρήσεις που γίνεται, είπε δεν θα γίνει ανοιχτή καμία κατάχρηση όργανου της τάξης, θα τιμωρείται και θα πρέπει να τιμωρείται μπλα μπλα και στην καθημερινή αστυνόμευση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αναφέρομαι, είπε, στο περιστατικό στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας, που η δικαστική του διερεύνηση προχωρά και πρέπει να προχωρήσει με ταχύτητα. Όπα, μισό λεπτό. Εδώ, το περιστατικό στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας, έτσι το αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης, δεν αφορά σε κατάχρηση. Υπάρχει κατάχρηση εδώ. Εδώ υπάρχουν κατηγορίες, καταγγελίες για βιασμό. Τι έγινε, θα το δούμε. Αλλά δεν πρόκειται περί κατάχρηση, να σας πω ότι είναι κατάχρηση. Κατάχρηση, αστυνομική βία και αυθαιρεσία και μπατσάδι και αλητεία, για να το πούμε έτσι, είναι αυτό που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Όταν τσάκισαν στο ξύλο το 29χρονο παιδί. Κατάχρηση είναι αυτό που έγινε με τον Ινδαρέ που μπήκαν μέσα στο σπίτι του και τους σάπισαν όλοι στο ξύλο. Κατάχρηση είναι όταν δέρνεις τη φωτογράφο την Τατιάνα την Πόλαρη. Κατάχρηση είναι όταν ξεγυμνώνεις παιδάκια, όπως έκαναν στις κινητοποιήσεις μαθητικές. Αυτά είναι καταχρήσεις. Καταλάβατε, κύριε Βασίλη μου? Λοιπόν, βάζουμε μια άλλη τελεία σε όλα αυτά για να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά καίει και έχει να κάνει με τις τιμές, το ρεύμα, με την οικολογία, έχει να κάνει με την σωτηρία μας, διότι πρέπει να σας πω ο καπιταλισμός έχει γίνει και πράσινος. Κύριε Λύκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιοπουλέ. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Λύκος, διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα, κύριε καθηγητά. Κουβεντιάζουμε, κύριε Λύκο, για το. Ερευνητή, συγγνώμη, το αποσύρω. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για την πράσινη ανάπτυξη, για την πράσινη ενέργεια, για την πράσινη μετάβαση. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός, παθαίνουμε εγκεφαλικό. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εγώ θα σας το πω λίγο πιο απλά. Παρακαλώ. Μας ακούει ο κύριος Λύκος? Δέσποινα, να κάνε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Λύκο. Στην προσπάθεια λοιπόν να επικοινωνήσουμε με τον διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Λύκο, να σας πω εγώ ότι είχαμε, σήμερα περιμένουμε να ξαναδούμε τις τιμές με τις οποίες πιλάνε οι πάροχοι. Η Ελλάδα μας είναι πρωταθλήτρια στις τιμές ρεύματος σύμφωνα με τα πιο επίσημα στοιχεία. Ξέρετε ποια είναι τα επίσημα στοιχεία? Της Eurostat. Η Ελλάδα μας εμφανίζεται να έχει την υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατατάσσεται στην πρώτη θέση, με μέση τιμή 0,3118 ευρώ της κιλοβατόρας. Από κάτω μας είναι και το Βέλγιο, από κάτω μας είναι και η Ιταλία, από κάτω και η Ιρλανδία και η Ισπανία και η Δανία και όλοι τους. Είμαστε πρώτοι, πήραμε το χρυσό στην ακρίβεια. Στο ρεύμα. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις ανακοινώσεις της ΡΑΕ. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα στοιχεία, το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την τιμή της μεγαβατόρας είναι το πιο ακριβό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από την δεύτερη χώρα. Ξαναλέω, 0,3118 ευρώ η κιλοβατόρα στην Ελλάδα, δεύτερο το Βέλγιο, 0,27. Έχουμε τον κύριο Λύκο, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα, με συγχωρείτε, αλλά είχα ένα πρόβλημα. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, πάνω σε αυτά που είπατε, επειδή σας άκουσα στο τέλος, να σας πω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος. Πώς είχαμε εμείς 279,80 τόσο, αν δεν κάνω λάθος, κιλοβατόρα, ναι ή όχι? Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο, 0,3118. Ναι, και 229 για Τουρκία. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι παίζεται. Ποιος είχε τη χαμηλότερη τιμή? Η Βρετανία και η Ιρλανδία, ναι ή όχι? Για την εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Ποιες είχαν τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή? Οι Ιβηρικές. Γιατί κάναν αυτή τη ρύθμιση, απέπλεξαν την τιμή της κιλοβατόρας από το φυσικό αέριο, ένα το κρατούμενο, και βάλανε πλαφόν στη χοντρική και στη λιανική. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο απεγκλωβίστηκαν από το χρηματιστήριο ενέργειας ως ένα βαθμό. Ποιος είχε από το χρηματιστήριο ενέργειας την τρίτη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη? Η Πολωνία. Γιατί έχει λιγνίτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Κύριε Μπογιόπουλε, θα σου πω καθαρά. Είχαμε πια τον καπιταλισμό. Περάσαμε στον καπιταλισμό, στον καζίνο καπιταλισμό, και τώρα έχουμε περάσει στον κάνιβαλο καπιταλισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας τζογάρει στην πλάτη του άλλου. Εγώ τζογάρω αν θα αποτοχεύσει ο Μπογιόπουλος και αν εγώ μπορέσω να βγάλω χρήματα, και εσείς το ίδιο στον κύριο Λύκο. Αυτό το οποίο γίνεται και τούτες τις ώρες που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το παιχνίδι ανταγωνισμών με τις τιμές, τι σημαίνει, τι κρύβεται από πίσω, κύριε Λύκο? Κρύβεται ότι υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε κάποιες χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οποίες έχουν τζογάρει πάνω στη ΣΑΠΕ και πάνω στο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο έχει αρχίσει να αυξάνεται από το 2021, και όχι μετά τον πόλεμο, να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, εντάξει, το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει τα αρέστα του. Δηλαδή κάποιοι παίζουν πόλεμο και η Ευρώπη παίζει τα αρέστα της. Εξονόματι των εταιριών, σε βάρος του κόσμου. Αυτό είναι το όλο θέμα. Ο Κίνς είχε πει ότι υπάρχουν στην οικονομία crucial moments, ξέρετε, για το φιλελευθερισμό, όπου σταματάμε χρηματιστήρια κτλ. Γιατί δεν σταματούν τώρα το χρηματιστήριο του άνθρακα, κύριε Μπογιόπουλε, το χρηματιστήριο ενέργειας, όσο υπάρχει πόλεμος, υποτίθεται. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι έχουμε πόλεμο. Ωραία. Τι κάνουμε στον πόλεμο, τζογάρουμε στο χρηματιστήριο? Όχι, εγώ θυμάμαι πόλεμο. Ο Ρούσβελτ στον πόλεμο είχε φορολογήσει με 94% τα κέρδη των εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο μιλάμε. Δεν ήταν κομμουνιστής ο Ρούσβελτ, δεν ήταν. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό το παιχνίδι παίζεται. Γιατί τι γίνεται? Κερδίζει και ο ένας, μιλάω για τη Ρωσία, ένα δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα, κερδίζει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή η Exxon και η Shell έχουν μπει σε ό,τι αφορά την αγορά του φυσικού αερίου από το 25% στο 65% παγκοσμίως μέσω του LNG. Και εμείς μιλάμε για πράσινη ενέργεια, αλλά κανένας δεν μιλάει πώς εξορυγνύεται το LNG, που ρίχνουν υποποίηση χημικά μαζί με νερό μέσα στα έγκατα της γης. Και τι δημιουργεί αυτό στα έγκυλα της γης? Αν προκαλεί σεισμούς, τι γίνεται με τους υδροφόρους? Λέτε δηλαδή ότι αυτό το οποίο εμφανίζεται ως λύση στο πρόβλημα του LNG είναι περιβαλλοντικά πιο επικίνδυνο και από αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα? Ακριβώς. Τετραπλάσια τιμή, προσέξτε, με τετραπλάσια τιμή στην Ευρώπη. Απλά, κοιτάξτε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για τον άνθρακα, ο δεύτερος έγινε για το πετρέλαιο, ο τρίτος γίνεται για το φυσικό αέριο. Σε όποια μορφή του. Μιλάω για υγροποιημένο ή μη. Εκεί είναι το όλο θέμα. Να σας πω κάτι άλλο που δεν το έχει καταλάβει ο απλός ο κόσμος. Γιατί ο Πούτιν δεν καταστρέφει τους σιδηροδρομικούς αγωγούς ως προς την Ευρώπη, που είναι 7 αυτή τη στιγμή, μαζί με τις οδικές οδούς? Για ποιο λόγο, ξέρετε? Γιατί το 85% αυτών μεταφέρει τιτάνιο. Η τιμή του τιτάνιου είναι ίση με το χρυσό. Και αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εισάγουν πάνω από 10.000 τόνους αγαθών προϊόντων, κυρίως μετάλλων, πληρώνοντας 1 δισεκατομμύριο το μήνα στην Ρωσία. Πάνω από 7.000 καραβιές έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων και των λιπασμάτων. Κύριε Γιατί Λυκό, να τα λέμε αυτά στον κόσμο. Δεδομένου ότι αυτά πρέπει να τα πούμε στον κόσμο και πρέπει κάποια στιγμή με χαρά να σας υποδεχτώ εδώ στο στούντιο, κλείνοντας, θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα. Αυτοί λοιπόν έχουν χρηματιστήριο ενέργειας, τη λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, λες και την είχαν δεσμευμένη. Δηλαδή τους τη χαρίσανε. Έχουν το εμπόριο των ρήπων. Έχουν τα πράσινα τέλη. Έχουν την απολιγνητοποίηση. Αυτοί έχουν αυτά. Εμείς τι πρέπει να έχουμε για να έχουμε φθηνό ρεύμα? Εμείς πρέπει να έχουμε τη ΔΕΗ δική μας, κύριε Μπογιόπουλε. Τη ΔΕΗ δική μας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βάζεις στο χρηματιστήριο μία ΔΕΗ, δημόσια υπηρεσία. Για ποιο λόγο την έβαλες στο χρηματιστήριο? Για να μειώσεις τιμές που ήταν ήδη χαμηλές? Την έβαλες μάλλον για να κερδίσουν κάποιοι. Και κάποιοι οι οποίοι είναι συνδετημόνες σε ένα συγκεκριμένο κλειστό κλαμπ. Δεν έχει γίνει για κανέναν άλλο λόγο, κύριε Μπογιόπουλε. Η ΔΕΗ κάποτε, ξέρετε πότε έγινε η ΔΕΗ? Επί ΕΡΕ. Ναι, όταν μαζεύτηκαν οι 250 ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες λιμένονταν ακριβώς, το ρεύμα στη χώρα τότε, με πρώτη την Bauer, ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλε, και έπρεπε το αστικό κράτος να κάνει συσσόρευση κεφαλαίου για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Τότε όμως είχαμε το ίδιο ρεύμα από άκρος άκρος όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ενιαία τιμολόγηση και ρεύμα παντού. Όχι λάμπες. Και τώρα πού πάμε πάλι? Πού πάμε, πείτε μου? Όποιος πληρώνει δηλαδή θα έχει ρεύμα? Πού? Στο ρεύμα που είναι δημόσιο αγαθό. Μην ξεχνάτε ότι αυτά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα εθνικά μονοπωλιακά αγαθά είχαν συμφωνήσει στο να μην τζογάρονται. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα τζόγο, κύριε Μπογιόπουλε, ώστε να παίζονται τα πάντα. Κάποτε τζογάρανε στο να πτωχεύσει η Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τζογάραν πάνω στο πτώμα της Ελλάδας. Τώρα τζογάρουν στον ηλεκτρισμό. Τζογάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πυροβολεί τα πόδια της. Δεν σας αποχαιρετώ. Σας λέω στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με ακόμα μια φορά δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός, δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε. Το μήνυμα μου το έχει στείλει ο κύριος Γιώργος Αθανασίου, λέει καλησπέρα, σήμερα μου ήρθε μήνυμα στο κινητό για κατάταξη στο στρατό και πώς πρέπει να μπω στο στρατολογία.gr για να βρω το σημείωμα κατάταξής μου. Θα μου πείτε, οκ, λογικό είναι. Το ιδιαίτερο, λέει, της υπόθεσης είναι ότι είμαι 58 ετών και συνταξιούχος, αστυνομικός. Τι να πω, κύριε Αθανασίου, καλή θητεία εύχομαι. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Λίνα Λυκομήτρου, είναι ψυχολόγος, είναι ιδρύτρια της κίνησης Άγγιγμα και Όρια. Κυρία Λυκομήτρου, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Ακούμε όλοι, έρχονται στη δημοσιότητα με τον τρόπο που έρχονται. Ναι. Όλα αυτά που έχουν σχέση με το παιδί, εκεί στο Γκολωνό. Και όχι μόνο, μιλώ και για αυτή την ιστορία, την ελεηνή ιστορία στο Αγρίνιο. Μιλάμε για την ψυχολογία των παιδιών με έναν τρόπο ο οποίος είναι... Υπάρχει μια υγειονομική ζώνη, θα έλεγα, σε εμάς που μιλάμε γι' αυτό, χωρίς να μπορούμε να εμβαθύνουμε στο νόημα των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Τι σημαίνει για την ψυχολογία ενός παιδιού η κακοποίησή του, κυρία Λυκομήτρου? Ναι, είναι ένα πολύ βαθύ τραύμα. Είναι στην ουσία η κατακρεούργηση της αθωότητάς του και της παιδικής του ηλικίας. Και το πρώτο κομμάτι το οποίο τραυματίζεται και είναι βαθύτερο σε σχέση με τα άλλα είναι το κομμάτι της εμπιστοσύνης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο θήτης, ο οποίος είναι κοντινός του, ένας άνθρωπος για τον οποίο έχει συναισθήματα, τον αγαπάει τις περισσότερες φορές. Οπότε όταν ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος με προδίδει με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορώ και εγώ μετά να εμπιστευτώ τον οποιονδήποτε άλλον. Οπότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων και είναι κάτι το οποίο το κουβαλάνε σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Αποκαθίσταται αυτό το ράγισμα. Με αρκετή δουλειά, με αρκετή ψυχοθεραπευτική δουλειά. Αυτό που μέσα από την ψυχοθεραπεία και την τραυματοθεραπεία, αυτό που προσπαθούμε πάντα να κάνουμε, δεν ξεχνάμε ποτέ τι έχει γίνει. Απλά κουβαλάμε με ένα διαφορετικό τρόπο το τραύμα μας σε σχέση με πριν. Το κουβαλάμε δηλαδή με λιγότερη βαρύτητα και λιγότερη σημαντικότητα. Διάβαζα χθες τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα. Ναι. 294 παιδιά σε 8 μήνες, τα οποία υπέστησαν κακοποίηση. Αυτά τα νούμερα ανταποκρίνονται και στην εμπειρία τη δική σας, την επαγγελματική? Κοιτάξτε, τα στατιστικά που έχουμε είναι ότι 1 στα 6 παιδιά θα δεχτεί κάποια μορφή σεξουαλικής βίας στη ζωή του και 9 στις 10 περιπτώσεις ο άνθρωπος είναι από το πολύ στενό φιλικό και σκηνικό περιβάλλον. 1 στα 6 παιδιά. 1 στα 6 παιδιά, ναι. Ναι, στατιστικά είναι ένα σοβαρό ποσοστό. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις οι οποίες αποσιωπούνται για πολλούς λόγους. Και όταν λέμε κακοποίηση, δεν εννοούμε πάντα το βιασμό. Ο βιασμός είναι στις λιγότερες περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις ανήκουν σε αυτό που λέμε κοινωνικά σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση, είναι κακοποίηση και για τον τομέα της ψυχολογίας και για τον νομικό κομμάτι, όπου είναι η ηθοπία, είναι η εξανάγκαση αυνανισμού, τα ερωτικά χάδια, τα ερωτικά φιλιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ο θήτης να έρθει σε επαφή με τα γεννητικά όργανα του παιδιού. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές υπάρχει μία επαφή η οποία δεν συμπεριλαμβάνει τα γεννητικά όργανα είτε του παιδιού είτε του θήτη. Πώς αντιμετωπίζετε, κυρία Λυκομήτρου, αυτό? Τι εννοείτε, ποιο? Εννοώ ότι για να υπάρχει σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοια έκταση αυτό, ναι, το άθλιο φαινόμενο. Κανένα άθλιο φαινόμενο δεν γεννιέται αφεαυτού του. Και σίγουρα δεν συνεχίζει την πορεία του και τη δράση του αφεαυτού του. Ναι. Προσπαθούμε να μιλήσουμε όσο το δυνατόν, να ενημερώσουμε τώρα και με το παραμύθι που βγάλαμε, όχι μόνο εμείς δηλαδή, όλες οι ομάδες που ασχολούμαστε με τα συγκεκριμένα θέματα, προσπαθούμε κάπως να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους και στην ουσία να καταλάβουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο μακρινό. Είναι κάτι δύσκολο να το ακούσεις, είναι δύσκολο να μπορέσεις να ανοίξεις τα μάτια σου και να το δεις, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι όντως τη διπλανή πόρτα. Και τις περισσότερες φορές συμβαίνει μέσα στην ίδια την οικογένεια. Οπότε όσο πιο πολύ το μιλάμε ανοιχτά και εδώ τώρα μαζί και με έτσι διάφορες κινητοποίησεις που γίνονται από όλους τους φορείς και από εμάς, όσο δυνατόν περισσότερο να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους για αυτά τα θέματα, για αυτό το θέμα. Με διαφορετική ενσυναίσθηση ακούμε πλέον μια γυναικοκτονία, με διαφορετική ενσυναίσθηση να ακούμε πριν 10 και 15 χρόνια. Έχετε οπότε την αίσθηση ότι, ναι, οι θήτες μπορεί να αισθάνονται και ένα είδους ασφάλειας όταν προχωρούν σε τέτοιου είδους κινήσεις? Δηλαδή μπορεί να αισθάνονται ότι υπάρχει μια ανοχή, ενδεχομένως μια συνενοχή, δεν ξέρω. Ναι, κοιτάξτε, από την πλευρά των θητών αυτό που τις περισσότερες φορές τους χαρακτηρίζει είναι ένα αίσθημα παντοδυναμίας, ότι είμαι πολύ έξυπνος, ότι δεν θα με καταλάβουν, δεν θα με πιάσει ποτέ κανένας, οπότε όλο αυτό το κομμάτι τους βοηθάει αρκετά στο να μπορούν να ένα γενικότερο να κλίμα αυτό, ένα γενικότερο κλίμα, ναι, αντικειμενικοποίησης, να το πω έτσι, ρες που λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, πράγμα στην αντίληψή τους για τα παιδιά ή για τις γυναίκες, παίζει ρόλο? Υπάρχει σοβαρότητα έλλειψη ενσυναίσθησης στους όποιους κακοποιητές. Αν μπορέσεις να μπεις στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβεις τι είναι αυτό που δημιουργείς, τι είναι αυτό που κάνεις, δεν το κάνεις. Οπότε υπάρχει μια, δεν υπάρχει κακοποιητής, είτε κακοποιεί σεξουαλικά είτε κακοποιεί σωματικά ή με όποιον άλλο τρόπο, δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης μέσα σε αυτό, οπότε δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι είναι αυτό που κάνει ή το διαστρεβλώνει με τρόπο έτσι ώστε να είναι εντάξει για τον ίδιο. Κλείστε εσείς, έχουμε 30 δευτερόλεπτα, κυρία Λυκομήτρου. Να μιλήσουμε. όσο το δυνατόν περισσότερο να μιλήσουμε, να μιλάμε για αυτά που βλέπουμε, για αυτά που παρατηρούμε, να μην αυτοαμφισβητούμαστε για αυτά που βλέπουμε. Αν μας κινεί κάτι την υποψία, σημαίνει ότι κάτι είναι εκεί. Χρειάζεται μια παραπάνω διερεύνηση, να ψάξουμε, να ακούσουμε, να ενημερωθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά και να αλλάξουμε και τη ματιά μας για τα παιδιά. Νομίζω ότι έτσι θέλω πιο πολύ με αυτό το μήνυμα να κλείσω. Η φράση που ακούμε πολύ συχνά, έλα μωρέ παιδί είναι, δεν πειράζει, θα του δώσω λίγο παραπάνω γλυκό. Έλα μωρέ παιδί είναι, δεν πειράζει, θα του δώσω ένα χαστούκι, θα το έχει ξεχάσει. Θα το χαϊδέψω λίγο, θα το τρίψω λίγο πάνω μου, θα το έχει ξεχάσει. Δεν ξεχνάμε, όλοι έχουμε υπάρξει παιδιά. Αυτή είναι η φυσιολογική μας ανάπτυξη και μόνο δεν ξεχνάμε, μόνο θυμόμαστε και κουβαλάμε τραύματα. Οπότε να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Με καραβιό στη χάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Δες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κερνάω ρόφι κυλικείο. Και ένα ορόφημα στο κυλικείο. Και ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Και ενώ να έρθω μου απαγόρευες. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω έλα μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-208-200 με ηλεκτρονικούς τρόπους η επικοινωνία με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν από 2 χρόνια παραπάνω, το καλοκαίρι του 2020, χάθηκε ένα παιδί. Ήταν 26 χρονών, μιλώ για τον Βασίλη Μάγκο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση είναι ότι 10 μέρες πριν από τον θάνατο του Βασίλη είχε υπάρξει άγριος ξυλοδαρμός του από τα ΜΑΤ. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αδιαμφισβήτητο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μάγκο. Είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκο. Κύριε Μάγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αύριο, νομίζω, ξεκινάει η δίκη. Ναι. Ξεκινάει η δίκη των αστυνομικών οι οποίοι είχαν προχωρήσει στο βασανισμό. Γιατί περί βασανισμού πρόκειται. Βεβαίως. Του Βασίλη. Ακριβώς. Να σας πω, να υπενθυμίσω εν συντομία το περιστατικό. Παρακαλώ. Στις 14 Ιουνίου του 2020, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, μπροστά στα μάτια της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως είπατε, ο Βασίλης Μάγκος χτυπήθηκε ανέτια από τους αστυνομικούς. Γιατί πήγε να διαμαρτυρηθεί, να συμπαρασταθεί σε κρατούμενους οι οποίοι πήγαν την προηγούμενη μέρα σε μια διαδήλωση πορεία κατά της Λαφάτ Αγέτ που καίει σκουπίδια εδώ στο Βόλο. Το αποτέλεσμα ήταν 7 σπασμένα πλευρά, θλάση στο σηκώτη και στη χολή, ψυχική κατάρρευση, η οποία ψυχική κατάρρευση τον οδήγησε στο θάνατο. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του παιδιού μας. Διότι πρόκειται όχι απλά για ξυλοδαρμό, αλλά για βασανιστήριο, όπως είπατε, και μπροστά στα δικαστήρια και μέσα στο αυτοκίνητο που το μετέφερε στην ασφάλεια, αλλά και μέσα στην ασφάλεια. Τα ντοκουμέντα είναι τα εξής. Υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί βέβαια, που δείχνει αστυνομικούς να χτυπάνε το παιδί μας ανέτια, ενώ ήταν πεσμένο κάτω στο δρόμο και φώναζε από τους πόνους «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Υπάρχουν 26 με 27 φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν επίσης το περιστατικό. Υπάρχουν περίπου 20 μάρτυρες αυτόπτες, οι οποίοι είδαν το περιστατικό να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους. Υπάρχει το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο είναι ντοκουμέντο πραγματικά, στο οποίο αναγράφεται ότι ο Βασίλης Μάγκος χτυπήθηκε χωρίς αιτία. Αναγράφεται επί λέξη, δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του. Δηλαδή τον χτυπήσαν, τον σπάσαν στο ξύλο, τον στείλαν στο θάνατο, χωρίς καμία απολύτως αιτία. Εκτός κι αν αιτία είναι αυτό που γράψαν στη συνέχεια στο βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, ότι ήταν γνωστό ότι ανήκε σε συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι τον παρακολουθούσαν. Και επίσης το τελευταίο και σοβαρό ντοκουμέντο είναι το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη, το οποίο είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Δυστυχώς όμως... Τι λέει το πόρισμα αυτό, κύριε Μάγκο? Το πόρισμα αυτό αναφέρει ότι αυτός ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, το ένα πλημέλημα μετά το άλλο. Και έπρεπε να είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος στο αυριανό δικαστήριο. Δυστυχώς όμως δεν είναι. Πείτε μου κάτι, με απόλυτο σεβασμό στην απώλειά σας, ναι, και τον άφατο πόνο που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, θέλω να θέσω υπόψη σας το γεγονός ότι η νεκροψία, νεκροτομή που είχε ολοκληρωθεί μία μέρα μετά το θάνατο του Βασίλη, βεβαίως, και σύμφωνα με εκείνες τις πληροφορίες που είχαν έρθει τότε στη δημοσιότητα, ναι, ανέφερε ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ξύπνευμονικό είδημα, το οποίο δεν συνδεόταν με τα χτυπήματα που είχε δεχθεί από αστυνομικούς. Εντάξει. Είναι έτσι αυτό το πόρισμα και πείτε μου αν εσείς το αμφισβητείτε. Ναι. Όχι, δεν αμφισβητώ τίποτα. Ήταν γνωστό, εγώ δεν έχω... Δεν με πειράζει να λέω τα πράγματα όπως είναι. Ο γιος μας ήταν γνωστό ότι παλιά ήταν εξερτημένος από ουσίες, οι οποίες, πώς το λένε, από ουσίες. Τέλος πάντων, έκανα τεράστια αγώνα να αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση. Και όλοι μαζί τα είχαμε καταφέρει. Το παιδί μας ήταν στο Ζενίθ και αυτοί, επειδή ξέραν, και εδώ υπάρχει και ένα ρατσιστικό στοιχείο στο χτύπημα που του κάναν. Διότι όταν ξέρουν ότι κάποιος είναι σε ευάλωτη ομάδα, και ξέραν για το παιδί μας ότι ήταν σε ευάλωτη ομάδα, τον χτυπήσαν. Και ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να τον χτυπάσει, αλλά πρέπει να τον φέρεις με έναν άλλο τρόπο. Τώρα βέβαια δεν περιμένουν από την ελληνική αστυνομία να φτάσει να σκέφτεται και ευάλωτες ομάδες, όταν βλέπουμε πώς φέρνεται καθημερινά στους πολίτες. Έτσι είναι. Όμως το παιδί μας έφτασε στο Ναδύρ και ο θάνατος επήλθε από το γεγονός ότι πήγε το παιδί μας να βρει ανακούφιση εκεί που ήξερε, από τους τρομερούς πόνους σωματικούς και ψυχικούς, να βρει ανακούφιση εκεί που ήξερε ότι θα τη βρει. Πού? Εκεί που ήξερε από τη μνήμη του ότι θα το είχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κατέφυγε ξανά να πάρει ουσίες σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα οποία εκείνες τις μέρες έπαιρνε, διότι τρέξαμε να του δώσουμε ψυχολογική υποστήριξη, επειδή το παιδί μας δεν αισθάνονταν καλά. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Μπογιόπουλε, να πω για την αυριανή δίκη ότι αύριο δεν εκδικάζεται η μήνυση που υποβάλαμε εμείς οι γονείς του Βασίλειου Μάκου. Αύριο εκδικάζεται η ψευδομήνυση ενός εισαγγελέα εδώ του Βόλου, ενός εισαγγελίσκου τον λέω εγώ, μόνο κατά τριών εγκληματιών αστυνομικών και με τις πιο ελαφρές κατηγορίες, ακούστε, ώστε να είναι εύκολο στο τέλος να απαλλάξουν τους αστυνομικούς. Δηλαδή, δύο εισαγγελείς εδώ στο Βόλο, στρακαλίζοντας την υπόθεση, μετατρέπουν εμάς τους γονείς από φυσικούς κατήγορους που θα έπρεπε να είμαστε στη δίκη κατά αυτών των αστυνομικών, μας μετατρέπουν σε απλούς μάρτυρες, σε μια δίκη παροδία. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα, όχι απλά να εκδικαστεί η μήνυσή μας, δεν μας δίνουν το δικαίωμα να φτάσουμε στο δικαστήριο να υποστηρίξουμε ότι έχουμε δίκιο. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα να εκδικαστεί η μήνυσή μας παρά τις δύο ενστάσεις που κάναμε και οι οποίες δυστυχώς η μία απορρίφθηκε, η άλλη περιμένουμε να εκδικαστεί, με επιχειρήματα τα οποία δεν τιμούν εισαγγελείς. Πείτε μου κάτι, κύριε Μάγκο, για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Ναι. Που είναι αδιάψευστος, δεν μπορεί, υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα στοιχεία. Έχει υπάρξει ΕΔΕ? Βεβαίως, ΕΔΕ έχει υπάρξει, η οποία ΕΔΕ, εγώ συνειδητοποίησα πια ότι η ΕΔΕ, όπως και όλες οι ΕΔΕ, είναι μια κοροϊδία. Είναι ένα χρονοτριβείο να περνάει ο χρόνος, να δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις στα θύματα, να το πω έτσι, να περιμένουμε ότι κάτι θα γίνει με την ΕΔΕ, κάτι θα γίνει με την ΕΔΕ και τελικά δεν γίνεται τίποτα με την ΕΔΕ, τίποτα απολύτως. Και εκεί που η ΕΔΕ έφτασε σε ένα σημείο που δεν προχωρούσε, βγήκε το πόρισμα του συνήγορου του πολίτη που ήταν καταπέλτης, όπως είπα, και ενώ είχαμε κάνει εμείς ήδη μια μήνυση και θα έπρεπε να προχωρήσει η δική μας μήνυση, παρεμβάλλεται αυτός ο εισαγγελέας, όπως σας είπα, και ασκεί μια δική του ποινική δίωξη, μια ψευδομήνυση τη λέω εγώ, μόνο κατά τριών αστυνομικών και όχι κατά οχτώ που θεωρούμε εμείς ότι είναι υπεύθυνοι και μόνο με την ελαφρότητα των ποινών. Ωστόσο, δηλαδή, επιτρέψτε μου να επιμείνω, αυτή παρακαλώ, η ΕΔΕ, η οποία είναι μια εσωτερική διαδικασία της αστυνομίας, ναι, δεν έχει καταλήξει μετά από 2,5 χρόνια? Όχι, διότι αυτός είναι νομικά κόλπα τα οποία πρέπει να τα ξέρει κανείς, πρέπει να είναι δικηγόρος. Με την παρέμβαση του εισαγγελέα, παγώνει η ΕΔΕ, έχει βγάλει ένα πόρισμα το οποίο λέει προκύπτουν κάποιες ευθύνες για τρεις αστυνομικούς. Και έρχεται ο εισαγγελέας και στηρίζεται μόνο σε αυτό που λέει η ΕΔΕ, χωρίς να λάβει υπόψη όλα τα ντοκουμέντα τα οποία είχε υποχρέωση να τα λάβει, αναζητώντας την αλήθεια και το δίκαιο εισαγγελέας, που σας είπα πριν ότι έχουμε εμείς. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Ο ξυλοδαρμός του Βασίλη Μάγκου. Και εσείς συνεχίζετε να λέτε και οι εξευθελισμοί που υπέστη στο κρατητήριο. Ναι. Αυτά αμφισβητούνται από κανέναν? Από κανέναν. Διότι, όπως σας είπα, δεν έγιναν μπροστά στα μάτια κυριολεκτικά της δικαιοσύνης. Και επειδή υπάρχουν οι αυτόπτες μάρτυρες και επειδή υπάρχει και το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναγράφει αυτά που σας είπα πριν, ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος άλλος για να συγκαλυφθεί η υπόθεση. Και ο τρόπος βρέθηκε με αυτόν τον εισαγγελέα, ο οποίος ασκεί μια ψευδομήνυση, να το πω έτσι, δηλαδή μέσα στη μήνυση την πραγματική, τη δική μας, με όλα τα ντοκουμέντα, ασκεί μια ψευδομήνυση, εφευρίσκει μια ψευδοϋπόθεση για να βγάλει τους αστυνομικούς στα μαλακά. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως, καταργείται η αρχή της ανομίας και η αρχή της δίκαιης δίκαιης, κύριε Βογιόπουλε. Δηλαδή εμείς αισθανόμαστε ότι εφόσον δεν μας δίνεται το δικαίωμα να εκδικαστεί η μήνυσή μας, να πάμε στο δικαστήριο να υποστηρίξουμε το δίκαιο μας, ο νόμος δεν είναι στήριγμα πια για μας, δεν είναι στήριγμα για τον πολίτη, και εφόσον ο νόμος δεν είναι στήριγμα, κάτι δεν πάει καλά με τους θεσμούς, κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη και τελικά κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την έως και αφελή ερώτηση. Ναι. Τι περιμένετε εσείς αύριο από αυτό το δικαστήριο? Να σας πω, έτσι όπως εξελίχθηκε η υπόθεση, έτσι όπως μεθοδεύτηκε, νομίζω ότι ό,τι και να γίνει πια, οι 5 αστυνομικοί είναι έξω από το κατηγορητήριο και οι 3 είναι με την ελαφρότερη των ποινών. Δηλαδή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ θα πρέπει να πάνε για βαρύτατα κακουργήματα. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια δεν περιμένω και πολλά πράγματα. Δεν ξέρω η δικαιοσύνη τι θα κάνει. Αλλά όμως δεν θα σταματήσω να καταγγέλω την αδικία, διότι στη τελευταία ανάλυση πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Και αν δεν μας τη δώσει, δεν μας την αποδώσει το δικαστήριο, υπάρχει και η λαϊκή δικαιοσύνη, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος θέλει να πληροφορηθεί, και σε αυτή την κατεύθυνση εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να κινούμαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάγκο. Εγώ, κύριε Πογιόπουλε. Γεια σας. Τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Να σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι, για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, απόψε μην χαθείς. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αγγελική, στο Γιάννη, στην Αύπακτο, να σε καλά Γιάννη μου, στο Τζον. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Μόντρεαλ, στον Τάσο. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη, στον Μάρκο, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Λοιπόν, ο Κορμπεράν, ο προηγούμενος προπονητής του Ολυμπιακού, κράτησε πόσο, 33 μέρες. Η κυρία Τρας, η πρωθυπουργός, η πρώην μέχρι το μεσημέρι της Βρετανίας, 44 μέρες. Ισάκ Καρυπίδης, Ισάκ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις, το ανέκδοτο που κυκλοφορεί είναι ότι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να εκλεγεί πρωθυπουργός της χώρας από ότι για να διοικήσει τη χώρα. Και μάλλον καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα εκεί δεν είναι ότι παραιτήθηκε η κυρία Τρας. Το πρόβλημα είναι ότι είχε γίνει πρωθυπουργός. Σωστά το λες. Το πρόβλημα δεν είναι ότι παραιτήθηκε, το πρόβλημα είναι ότι γίνει πρωθυπουργός. Εδώ να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον, η συντριπτική πλειοψηφία των συντηρητικών βουλευτών δεν θέλανε την κυρία Τρας, αλλά θέλανε το συνυποψήφιό της, το Ρίση Σούνακ. Η βάση του κόμματος ήταν αυτή η οποία την ψήφισε και την εξέλεξε στην Προεδρία. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί τα γεγραμμένα μέλη του συντηρητικού κόμματος είναι άνθρωποι κυρίως μιας μεγάλης ηλικίας και με πάρα πολύ συντηρητικές απόψεις, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι αναλυτές στο Λονδίνο. Εκεί τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το. Πριν πάμε στα πρακτικά, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί το πολιτικό σύστημα της Γυραιής Αλβιώνας μάλλον έχει γεράσει πολύ. Το λέω δεδομένου ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία Κάμερον, Μέι, Τζόνσον, Τρας τώρα και τώρα ψάχνουν τον πέμπτο. Ναι, και αλήθεια είναι ότι και ο πέμπτος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μάλλον πηγαίνει για να καεί. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους συντηρητικούς. Οι δημοσκοπήσεις τους βγάζουν τρίτο κόμμα. Αν θα γινόταν, λέει, σήμερα εκλογές, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν, οι συντηρητικοί θα βγάζανε μόλις 50 βουλευτές, ενώ οι εργατικοί θα κοντεύανε τους 500. Μιλάμε για τεράστια διαφορά που ίσως ποτέ δεν το έχει δει αυτό στην ιστορία της Βρετανία. Βέβαια, τώρα αυτό είναι δημοσκοπικά. Οι κάλπες συνήθως βγάζουν άλλα αποτελέσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο χάζο μεταξύ των δύο κομμάτων. Τώρα, έχουν ξανασυμβεί αυτά βέβαια στη Βρετανία. Θα θυμίσω στις αρχές του αιώνα του περασμένου το κυβερνό κόμμα εξαφανίστηκε από το χάρτη. Δεν ξαναυπήρξε ποτέ τότε. Ναι, σωστά. Αλλά τώρα ναι. Αυτά είναι. Και τώρα ιστορία, πρακτικά τι γίνεται. Τώρα πρακτικά μέχρι την Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή 28 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εσωκομματική διαδικασία και να έχει βγει ο νέος ηγέτης των συντηρητικών. Και αυτό είναι πάλι ένα καινούριο στοιχείο. Συνήθως χρειάζεται πολύ περισσότερες από ότι 10 μέρες για την ανάδειξη νέου αρχηγού των συντηρητικών, αλλά επειδή η κατάσταση είναι τόσο έκρηξη πρέπει όλα να γίνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο νέος ηγέτης, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, θα είναι και ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και από εκεί και πέρα όλοι ελπίζουν και εύχονται ότι θα αναλάβει κάποιος που θα μπορέσει να βγάλει το Ηνωμένο Βασίλειο από το αδιέξοδο ή από τα αδιέξοδα, αν θέλεις, στα οποία βρίσκεται. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση, είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία που όσο περνάει ο καιρός φαίνεται ότι η κατάσταση κλιμακώνεται και η Βρετανία δείχνει ότι θέλει να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο και μια σειρά από πολλά άλλα σοβαρά ζητήματα που ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να τα λύσει. Επανέρχεται ο Τζόνσον στην διεκδίκηση του χρήσματος. Ακούγεται. Ναι. Ακούγεται αυτό ότι μπορεί ο Τζόνσον να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία και ο ίδιος ούτως ή άλλως είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα το πράξει. Είναι πολύ σύντομο, είναι πολύ λίγο το διάστημα. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη βάση του συντηρητικού κόμματος. Δεδομένων. Τον αγαπάνε δηλαδή. Ναι. Η συντηρητική. Ναι. Δεδομένων εκεί τώρα αυτής της κατάστασης που περιγράψαμε στο πολιτικό σύστημα της Βρετανίας και φαίνεται παράλληλα να αναπτύσσονται και μια σειρά κεντρομόλες δυνάμεις. Μάλλον κεντρόφυγες δυνάμεις, όχι κεντρομόλες. Εκεί αναφέρομαι στη Σκωτία για παράδειγμα, η οποία μιλάει για απόσχηση, ναι, ανεξαρτητοποίηση. Ο πρωθυπουργός εκεί λέει ότι του χρόνου στις εκλογές που θα έχουν στη Σκωτία ψήφος υπέρ της θα σημαίνει και ανεξάρτητη Σκωτία. Με αυτά τι γίνεται εκεί? Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφεις. Η πρωθυπουργός του τοπικού κοινοβουλίου της Σκωτίας έχει πει ότι επιθυμεί μέχρι τον Οκτώβριο, του χρόνου τον Οκτώβριο, να πραγματοποιηθεί ένα νέο δημοψήφισμα με το ερώτημα εάν θέλουν οι Σκοτσέζοι να παραμείνουν ή να αναξαρτοποιηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, χθες ζητούσε, είπε ότι αν τελικά αναξαρτοποιηθούμε και γίνουμε, φύγουμε από την Βρετανία, θα κάνουμε σταδιακά και δικό μας νόμισμα. Δηλαδή, το έχει προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί, δεν δίνει την άδεια, δεν θέλει να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα. Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τελικά νομιμοποιείται η Σκωτία να κάνει καινούργιο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Γιατί έχουν περάσει λίγα χρόνια, η αλήθεια είναι, από τότε που πραγματοποίησε το τελευταίο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της. Εκλογές πότε έχουν στην Αγγλία? Κανονικά θα έχουμε στο τέλος του 24. Μάλιστα. Προς το τέλος του 24. Θα φάτε 2-3 πρωθυπουργούς μέχρι τότε. Όχι, εκτός και αν ο επόμενος πρωθυπουργός πει ότι δεν αντέχω άλλο και πάμε σε γενικές εκλογές, όπως ζητάει σύσσωμη αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή αυτό εξαρτάται από το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ποιος θα αναλάβει τα ενία της χώρας. Έγινε, Ισάκ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πίκρη ανάμνηση σαν μαχαιριά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Πρώτο φθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρώτο φθινόπωρο χωρίς χαρά. Εδώ είμαστε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στο Μπέρμιγχαμ, στον άλλο Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στο Λορέτζο. Λορέτζο μου, να είσαι καλά. Γιάννη μου, θα το ψάξω. Καλησπέρα στο Χαράλαμπο, στην Ατάσα. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Γιώργο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Γιώργο στην Ολλανδία, στην Ειρήνη, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Σταυρούλα μου, μάλλον λάθος σύνδεση θα ήταν. Πολλές καλησπέρες στη Μάγδα που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Θεοδόση, καλησπέρα, καλώς τον. Θεοδόση πάνω. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται, τι έγινε εκεί πάνω στην κρυσταλλοπηγή? Είχαμε κυκλωματάκι με μετανάστες? Βέβαια, είναι μια υπόθεση που εξιχνίασε, γιατί πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες οι υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. 14 άτομα έχουν συλληφθεί στην κρυσταλλοπηγή, αστυνομικοί αλλά και πολίτες και άνθρωποι που μπορεί να είχαν σχέση και με το τελωνείο. 7 τον αριθμό οι αστυνομικοί. 7 τον αριθμό οι αστυνομικοί, όλοι οι υπηρετούντες εκεί στην κρυσταλλοπηγή. Φαίνεται ότι είχαν βρει, σύμφωνα πάντα και με τις επίσημες κιόλας ανακοινώσεις, μια πολύ ωραία φάμπρικα, διότι έφτιαχναν πλαστές βεβαιώσεις με αποτέλεσμα να μπαίνουν από την Αλβανία άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν νόμιμα χαρτιά ή ακόμα να είχαν και απαγόρευση εισόδου στην χώρα. Μεγάλη ταρίφα, ξεκινούσε από 1.000 έως 1.500 ευρώ και είναι πάρα πολύ μεγάλο το εύρος των βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βεβαίως και η δικογραφία η οποία συντάχθηκε είναι ογκώδη, βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή, γίνεται κύρια ανάκριση σε όλους, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και περιμένουμε Μες. Τώρα τις περαιτέρω αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο νόμο του κυρίου Χρυσοχοίδη, εκεί με τις διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, τις λωρίδες κτλ., λέει πουθενά μέσα ότι όταν δεν τηρείται ο νόμος και η τάξη, ο ματατζής θα παίρνει την ασπίδα και θα σπάει το κεφάλι διαδηλώτριας? Σε αυτό λίγο να σταθούμε. Διότι πρέπει να πούμε και πώς γίνεται για να καταλάβουν οι ακροατές. Και πώς γίνεται, κάποιος παίρνει την ασπίδα και της ανοίγει το κεφάλι, έτσι γίνεται. Άκουσα. Κάποιος ακούγοντας αυτό θα θεωρεί ότι χτυπούσε την ασπίδα με το κυρίο σώμα. Δεν χτυπούσε την κοπέλα, τη φοιτήτρια με το κυρίο σώμα, η οποία είναι πεσμένη στο έδαφος, προσπαθεί να σηκωθεί, να πιαστεί από τα κάγκελα εκεί στα προπύλα για να περάσει στην μέσα πλευρά του πεζοδρομίου. Την χτυπά κάθετα με την κόγχη της ασπίδας. Βέβαια, σωστά. Ναι, γιατί πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα. Ναι. Προσπαθεί να σηκωθεί, τη χτυπάει, βρίσκει τη δύναμη η φοιτήτρια. Περνάει τα σίδερα και την ώρα που περνάει τα σίδερα της ρίχνει και μία στο κεφάλι, πάντα με την κόγχη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει εκπαιδευτεί ο άνθρωπος αυτός για να το κάνει, αλλά λογικά αυτή η εικόνα, αν μη τι άλλο, είναι μία εικόνα που θα πρέπει να προβληματίσει. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί προφανώς έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν. Αυτοί έδερναν κανονικά. Ο άλλος έδερνε δολοφονικά. Γιατί αυτό έκανε. Αυτό σχεδίασε κιόλας. Ναι. Πέραν της εκπαίδευσης, βέβαια. Θεοδόση, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γιατί κάτι έλεγε περί κατάχρησης χτες ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό τι ήταν? Ήταν κατάχρηση ή ήταν απλώς χρήση? Χρήση της ασπίδος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα για την Ουκρανία, για τον πληθυσμό που έχει μείνει στη χώρα, καθώς από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα ακούγονται σιρήνες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια και έτσι πολίτες, αξιωματούχοι και δημοσιογραφικές αποστολές παραμένουν σε καταφύγια στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ημέρας, την ώρα που μεγάλο μέρος της Ουκρανίας έχει βρεθεί στο σκοτάδι, καθώς είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας από την κυβέρνηση, γιατί τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα είναι πολύ στοχευμένα και πολύ συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις ενέργειας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 30% σχεδόν της χώρας να μην έχει αυτή τη στιγμή ηλεκτρικό ρεύμα και η κατάσταση να θεωρείται μη αναστρέψιμη στην προκειμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθούν αυτές οι βλάβες υπό αυτές τις συνθήκες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων της Χερσόνας και μεταφοράς των κατοχικών διοικητικών υπηρεσιών, με την Μόσχα να επικαλείται λόγους ασφαλείας εν ώψη ουκρανικής επίθεσης. Βεβαίως κανείς δεν γνωρίζει τι ετοιμάζει η Μόσχα για τη Χερσόνα και την εκενώνει όλο αυτό το διάστημα. 60.000 ανθρώπους αφορά αυτή η εκένωση. 15.000 έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ρωσία. 6 μέρες έλεγε στην αρχή πώς θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Μάλλον θα χρειαστεί λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση οι κάτοικοι έχουν λάβει ένα γραπτό μήνυμα που του ζητεί να εγκαταλείψουν την πόλη λόγω της απειλής βομβαρδισμών. Τώρα, οι νατοϊκοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, θα αναλάβουν δράση στην περίπτωση που η Σουηδία και η Φιλανδία δεχτούν πίεση από τη Ρωσία ή άλλον αντίπαλο, όπως είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ, πριν γίνουν μέλη της Ατλαντικής Συμμαχίας. Όπως είπε, είναι αδιανόητο οι σύμμαχοι να μην αναλάβουν δράση σε αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα είπε πως ο πρόεδρος Πούτιν αποτυγχάνει στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τον βάρβαρο πόλεμο. Ωστόσο, το ρωσοκανικό ζήτημα προκαλεί ρογμές και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σήμερα είχαμε την πλευρά της Κομισιόν πολύ αυστηρό μήνυμα στην Ιταλία και προσωπικά στον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, καθώς έλαβε για τα γενέθλιά του 20 μπουκάλια βότκα από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Αυτό θεωρήθηκε πως παραβιάζει τις κυρώσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Μόσχα, και έτσι δόθηκε υπόλογος ο ηγέτης του Forza Italia, αν και συχνά δεν τον επηρεάζουν τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Βεβαίως αυτό που ίσως τον κάνει να το ξανασκεφτεί είναι η κόντρα που αναπτύχθηκε. Τώρα, για τον Μπερλουσκόνη, τα ξέρουμε τι είναι ο Μπερλουσκόνη, έτσι. Ένας ακροδεξιός είναι, φασίστας είναι, χοντρά λεφτά, χοντρά βυζά. Αυτές ήταν οι εκπομπές που έκανε στην τηλεόραση και τα μπούγκα μπούγκα. Αυτός είναι ο Μπερλουσκόνη, τον ξέρουμε. Πώς το λένε, το πρόβλημα που έχουν με τον Πούτιν είναι που στέλνει βόλκες με τους εφοπλιστές που πώς το λένε, κουβαλάνε το πετρέλαιο του Πούτιν, έχει ακουστεί τίποτα? Μάλλον δεν τους έχει ενοχλήσει. Δεν υπάρχει ενοχλήση. Αν κουβαλήσουν βότκα, μάλλον θα υπάρξει πρόβλημα. Ίσως και να υπάρξει. Πάντως στη Μόσχα υπάρχει μια ανοιχτή σύγκρουση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Τζόρτζια Μελόνι και τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, οι οποίοι συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες και τα βρήκαν στο πώς θα μοιράσουν τα υπουργεία και την εξουσία. Ο ένας είναι ο παδός του Πούτιν και φίλος του, η Μελόνι είναι ο παδός και απόγονος του Μουσολίνη, κάπου θα τα βρούνε στο τέλος. Όμως η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως η Ιταλία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης και όποιος δεν συμφωνεί δεν θα μπει στην κυβέρνηση, και είπε πως σε ό,τι αφορά στην ίδια θα είναι σαφής και σκοπεύει να ηγηθεί μιας κυβέρνησης με εξωτερική πολιτική η οποία να μην μπορεί να παρεμηνευτεί. Οπότε περιμένουμε ίσως αύριο μια απάντηση από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ούτως ώστε να προχωρήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης και στην Ιταλία, γιατί έχει πάρει πολύ περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Ευχαριστώ, Τζένι μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω χαιρετισμού στη Φέδρα, στην Ειρήνη, στην Ευαγγελία, στους Φούρνους και στα άλλα παιδιά εκεί. Δύο λέξεις έχω να πω. Δήμητρα Γαλάνη. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαστε εδώ με αυτήν την τεράστια ερμηνεύτρια. Δήμητρα Γαλάνη, αύριο στις 7 στον Real FM. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Θλιμμένο όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και απ' την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό του. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για θέα.